miasteczko, rzekła wkurzona deszcz. Zwinęła w kciuk chusteczka i poszła precz z miasteczka. Uciekała ta babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekała ta babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekała ta babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekała odleciał przypadkiem. Program Trzeci Polskiego Radia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy

freedom. Poczuj freedom, maleńka, maleńka. Nie bądź gnidą, poczuj freedom, maleńka. I wy bracia i siostry, zabierz mnie do jądra natury, łożę swój garnitur z tektury, maleńka. Nie zapomnij włożyć swojej różowej skóry z pekinami, maleńka. Nie bądź gnidą, poczuj freedom, maleńka, maleńka, maleńka. Na plaży tej nocy zrobię ci tatuaże na wszystkim, a ja już nie mogę mieć tatuaży. Ja mam wszędzie blizny, cały zbudowany jestem z blizn, maleńka, maleńka. Ty nie bądź gnidą, poczuj freedom, freedom, maleńka, freedom. I wy bracia i siostry, nie bądź gnidą, poczuj freedom, freedom, maleńka, freedom. Zabierz mnie na wzgórze nad morze tej nocy. Wyrosną mi włosy, płoworyże, wszędzie, maleńka, wszędzie, maleńka. Ty nie bądź gnidą, poczuj freedom, maleńka, maleńka, freedom. Maleńka, maleńka.

gdybym miał strzelać w niebo, zawsze gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik. Po moim mieście snuje się jak zakochany Szekspir. Tęskniłem za tobą i kłamie jak zły, że dałbym się podziąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą, nostalgia to błysk, do którego nocą latają ochoczo tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tak jedźmy jak my. Tamten ja mógł temu wysłać faks. Na moim boisku szkolnym i bez pieniędzy gapiłem się wtedy wolny na księżyc, gdyby tamten ja mógł temu wysłać faks. Mógł temu wysłać faks. Albo list jak Flexib, dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji, pocałunki śmierci, nie odróżniam życia już od kroplej station. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy, widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi blok za lekcy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu, nagle cały znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo. Na moim boisku szkolnym i bez pieniędzy gapiłem się wtedy wolny na księżyc, gdyby tamten ja mógł temu wysłać was. Pytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra, jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare, to bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem kłę. Na moim boisku szkolnym i bez pieniędzy gapiłem się wtedy wolny na księżyc, gdyby tamten ja mógł temu wysłać was. Mógł temu wysłać was. Na moim boisku szkolnym. Gdyby ten ja mógł tamtemu wysłać faks, opowiedziałbym o wszystkim, czego dziś mi braknie. Wszystkie perspektywy, które widzisz, musisz brać. I gdybym mógł, to bym zaczął tak.

się toczył, a ja pośród zwierząt nocy. Liczę dni na palcach przed tamtą. Taką noc jak teraz wiem, że nie ma, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten spód. To ostatnia lekcja, nic mnie tu nie czeka. Zostanie po mnie cisza. Liczę dni na palcach przed tamtą. Taką noc jak teraz wiem, że nieba nie ma. Nie dam już się złapać w tamten zwrot. To ostatnia lekcja, nic mnie tu nie Sure. nie dziś już na. świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. W świecie, którego nie ma. Którego nie ma. W świecie, którego nie ma. Autopromocja.